Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak tırlar verdi. İşte böylece Allah, Müslüman olmanız için size olan nimetini tamamlıyor.